Nada más, okay. Mi amelyek ki. Hiszen vannak más dolgaim is. Hát hiszed azt? Nem úgy, mint egyeseknek. De nem, kisfiam, nekem nem szabad. Nem szabad. Semmit sem tenned. Nem szabad, ha mennyi ródából rakadónak. Lenézenek. Arra is mentél, ugye, hogy? Nagyon megérte. Ja. Mikrofon.